הלך לו יונה עם תרמיל על השכם, הלך לו יונה עם קרמיים ולחם, הלך לו אליס כדרכו במשעול, לפתע שמע מעליו את הכל. אינני נביא, זה לא בשבילי, לא זה לא בשבילי.